below these walls, where I used to walk, now I can barely crawl. All this darkness rising tall. Lord, shine a light for me, I'm waiting to be called. I'm ready to go on. Delta flows, the tide is washing over me. Guide this soul to heaven's door. Show me where tomorrow lies, I'm waiting to be born. I'm ready to lay. Shallow, deep inside of me. Time's run its course with me. Then I'm ready to go home. I'm ready to receive forgiveness for my sins. I'm ready to. Time has come, I'll let defenses fall. Two surrenders to survive. I will give up everything to those I leave behind. I'm ready to go. Ready to go home, piosenka grupy Tennessee Seas z roku 1995, w której gościnnie zaśpiewał Andrew Gold. Wcześniej duet Andrew Gold i Graham Goldman jako Wax, Bridge to Your Heart, a jeszcze wcześniej Dreadlock Holiday, grupa Tennessee Seas z płyty Bloody Tourist. Teraz z kolei wspomniany duet Godly and Cream, który nagrał kilka płyt po odejściu z Tennessee Seas i w tym znalazło się również parę przebojów. Za chwilę te najbardziej rozpoznawalne z nich, na początek An Englishman in New York, piosenka, która dotarła do 4. miejsca listy przebojów w Belgii. Demented New York athletes staggering round the block. you'll never see. Strange apparatus, even stranger theme. Street alligators, big anglophile, will navigate us through a change of style. I came, I saw, what kind of a beast is this? New York, you talk a little bit left center. I scream, I shout, New York is throwing its weight about. Walk tall, walk straight, spit the world right in the eye. The stronger the wood, the straighter the arrow. Dismembered hope for me, live elements queuing the sleeves. Sorry, no dogs, no flags, no shriners, and no amputees. Sexual athlete applies for audition, willing. Cry, don't rolled myself a cigarette, smoked it on my own, but it didn't stop the whispers or the smell of her cologne. Then she rose up out of nowhere, and her hair was full of steam, and she stuck her head out the window and screamed and screamed. She screamed, don't wanna be under your gun forever. Don't wanna be under your gun forever. Don't wanna be under your gun. It's over and done, I'll never be under your gun. So I picked up an old newspaper to read, and I noticed something very strange indeed. So I looked a little closer, and it chilled me to the bone. Woman throws herself on speeding train, identity unknown. But I recognized the picture of the woman who was dead, and underneath the picture it said, don't wanna be under your thumb forever. Don't wanna be under your thumb forever. Don't wanna be under your thumb. It's over and done, I'll never be under your thumb forever. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I should have told you all I wanted was to have some fun. But you wanted me to be the permanent one. Yes, you did. Now when we're in the movies or the back of the car, you always stop me when I go too far. I should have known you'd always keep me waiting for those wedding bells. The only words you want to hear it, do you take this man? Church today. Does the loving conversation mean a pen is dropping? You should have known that I was only window shopping. It's my clumsy way of saying that we should be stopping those ways. Say yes today. Oh, I do. To był duet Godly and Cream w czterech piosenkach. An Englishman in New York, Under My Thumb, Wedding Bells i Cry. To tyle, jeśli chodzi o zespół 10cc i przyległości w dzisiejszym programie. Teraz z kolei wracamy do nagrań Martyny Jakubowicz po parotygodniowej przerwie. Na początek dwa utwory z albumu I Ching z roku 1984. Strzeże naszych ciał

przyjdzie nas ostrzec. Każą mu tańczyć na barze. Jezus nim tu powróci, wynajmie ochroniarzy. Wyprowadzam się z Chicago, łatwiej się opalać nago. Mogę zostać żoną Lota, jeśli mnie to wyrwie z błota. Niech ten bajzel nie płonie, nie płonie, nie płonie w Nowym Babilonie. Księżyc tonie w niebo skłonie, chyba już niedługo koniec. Pora wszystko znów zapomnieć. Jestem słupem soli, nic mnie już nie boli. Jestem, ja jestem, jestem słupem soli, nic mnie już nie boli. Niech ten bajzel niech płonie, niech płonie, niech płonie. Niech płonie. To była piosenka Martyny Jakubowicz z płyty Okruchy życia z roku 2010. Wcześniej kompozycja Boba Dylana, oczywiście w wersji polskojęzycznej, Pukam do nieba bram z płyty Tylko Dylan z roku 2005, a na samym początku fragment albumu Dziewczynka z pozytywką Edwarda z roku 95 i Żeby ziemia zadrżała. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli i zostawiam jeszcze Państwa z piosenkami Martyny Jakubowicz z albumu Burzliwy Błękit Joanny, czyli wszystkie to będą kompozycje Joni Mitchell. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Gwiazdka za chwilę, miłości to czas. Choinki już w domach, małych lampek ciepły blask. O, gdybym miała rzekę, chcę na łyżwach uciec stąd. Śnieg tu nie pada, same liście i las. Muszę dosyć zarobić, by stąd jak najszybciej zwiać. O, gdybym miała rzekę, chcę na łyżwach uciec stąd. Daj mi strumieni bez końca i stopy w skrzydła zmierz. O, gdybym miała rzekę, co zabierze mnie. Wciąż słyszę jego płacz. Tak chciał mi dopomóc, wiesz, osuszył me łzy. Jego miłość tak słodka, jak słodkie są sny. O, gdybym miała rzekę, chcę na łyżwach uciec stąd. Jestem nieznośna, samolubna i zła. Dziś mój chłopiec najmilszy wcale nie chce mnie znać. O, gdybym miała rzekę, chcę na łyżwach uciec stąd. Daj mi strumieni bez końca i stopy w skrzydła zmierz. O, gdybym miała rzekę, co zabierze stąd mnie.